राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण द्वितीय 27 फरवरी 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कोई बात आई हो तो आपने कोई बात आई हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण हाँ बोलो हाँ कहा था प्रगति में मैंने ये बात कही थी कि आधा श्लोक पर सब शास्त्र है जितने शास्त्र जितने दर्शन जितने उपदेश आदि श्लोक है नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ऐसी मार्मिक बात पता ही है हद कर दी। तीन धातु है अस भूमि भू सत्तायाम विद्यायाम विंती रूप वेदी रूप वेत्ति रूपम विद ज्ञाने विंते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे बिंदते बिंदते चार धातु है विद तो चार धातु में विद्यते बनता है विद सत्तायाम का विद सत्तायाम विद्यते वेत्ति रूपम विद ज्ञाने अरविंदे विद विचारण है अरविद्यते विद सत्तायाम अरविद लाभ है बिंदते बिंदते ये चार धातु तो अस भूवीर भू सत्तायाम तो वह एक युवा भू के तो अर्थ किया सत्ता सत अर्थ के भू भू सत्तायाम और विद सत्तायाम तो खास चीज सत्ता है होना पर सत्ता वो सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता है एक व्यवहारिक सत्ता है एक प्रातिभाषिक सत्ता है। सत्ता तीन तरह की है पारमार्थिक सत्ता तो परमात्मा तत्व की है जीवात्मा है ईश्वर है ब्रह्म है जो पारमार्थ तत्व है वास्तव में कभी इनमें असतपना आता ही नहीं वो है पारमार्थिक सत्ता। और व्यवहारिक शरीरों की और अन्न जल वस्त्र आदि इन चीजों की ये है व्यवहारिक सत्ता जिससे व्यवहार सिद्ध होता है नित्य नहीं रहती बदलती रहती है ये व्यवहारिक सत्ता है। और जैसे मुख दर्पण में मुख दिखता है सांप में रस्सी में सांप दिखता है सीपी में रूपा दिखता है सूर्य की किरणों में जल दिखता है ये सत्ता है प्रातिभाषिक प्रतिभास होता है व्यवहार कुछ नहीं होता। तो तीन सत्ता हुई वास्तविक सत्ता पारमार्थिक है और व्यवहारिक सत्ता काम में आने वाली है प्रातिक वर्षा पर सत्ता केवल दिखती है तीन सत्ता के भेद है। गीता में सत सत कहता है वो कुछ ज्यादा अभी क्यों करे फैल जाएगा ज्यादा तो सत ना होनापन है होनापन खास होनापन होनापन अर्थ का भूखा अस्कार विद का तीनों का होनापन अर्थ है। इस होनापन में भी फर्क है भूखा अर्थ है और अस का अर्थ है और विद का अर्थ है तीनों अपना अपना अर्थ अलग रखते हैं पर्यायवाचक शब्द होते हैं उन पर्यायवाचक शब्दों में भी शब्द एक एक अपना अर्थ रखता है और सर्वथा नहीं होते पर्याय अपना अपना अर्थ होता है। तो अस भूमि का क्या अर्थ है जन्म जन्म लेना पैदा होना ये भू का अर्थ है अस का नित्य रहना स्थिर रहना अर्थ है अस का मन है और विद्यता की व्यर्थ है ये परंतु विद्यता का जैसे वर्तमान नट होता है ऐसे वर्तमान का नाम विद्या है वर्तमान रहना पैदा होना और उसका कायम रहना ये तीन अर्थ तीनों में तीन धातुओं के अर्थ में इतना फर्क है। अब ये सत और असत शब्द है और भू और विद्यते शब्द तीनों धातु अलग अलग दिया तो नाशतो विद्यते भाव असत असत वस्तु है मानो परिवर्तनशील है एक रूप नहीं रहती वो सब असत है। उस में असत क्यों है कि संसार वो कहते हैं नाशवान है। जैसे धनवान होता है तो धन के सिवाय उसमें कोई अधिकता नहीं है, धन होने से ही धनवान है। ऐसे संसार नाशवान अर्थ है क्या, नाश के सिवाय कुछ नहीं है इसमें। धनवत्ता जैसे धन के पास है ऐसे इसके पास नाश है, नाश के सिवाय विभाषता नाश। तो असत वस्तु का विद्यमान देना होगा असत्ता भाव मानो भाव सत्ता न होनापन केवल होनापन ये न विद्यते विद्यमान है ही नहीं, वर्तमान है ही नहीं इसका। कहाँ है वर्तमान, एक क्षण भी नहीं रहता प्रतिक्षण नाश होता है तो असत का विद्यमानपन है ही नहीं। और सत का अभाव विद्यमान नहीं है उसका सदा ही विद्यमान भाव ही भाव रहेगा उसका सदा सत वस्तु का, असत का अभाव ही अभाव रहेगा। तो किन शब्दों में एक बात कही है मेरे को विलक्षण मालूम देती है, क्या एक विचित्र वाणी है। असतः भाव न विद्यते सतः अभाव न विद्यते, असत का तो भाव विद्यमान है ही नहीं और असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, सदा ही विद्यमान भाव है। तो क्या रहा, एक सत्ता ही रही, तीनों का निचोड़ निकला तो परमात्मा है ये निकला, तीनों का तत्व जो निकला है परमात्मा। तो सत्ता रूप से परमात्मा है वो सब में परिपूर्ण है, वो सत्ता रूप से जो परमात्मा परिपूर्ण है वही ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये दीवार है, ये मकान है, ये पंडाल है, ये है, ये है आता है ना सब में। तो है को क्या किया है कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, तो इसमें पशु पक्षी और मनुष्य ये तो मुख्य हो गया है, उसके ऊपर छपा हुआ है वास्तव में ऐसा नहीं है, मनुष्य नहीं है, है मनुष्य, है दीवाल, है पशु, है पक्षी, है तो कायम है और ये कायम नहीं रहता। ये तो आधार तो सत्ता हुई पर सत्ता में ये भ्रम है, असली भूल है, असली जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जो नहीं रहेंगे उसको है मानते हैं, ये बड़ी गलती होती है। तो वो सत्ता मानते हैं तो उसका चेतन करते हैं असत्ता भाव न विद्यते, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, सत कैसे कहते हो उसको। तो व्यवहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं, प्रतिभाषी तो दिखते है ही नहीं, इसमें व्यवहार होते है ही नहीं, भाव तो उसका नहीं ना, विद्यमान पड़ा इसका है ही नहीं। तो विद्यमान ये सत परमात्मा ही हुए और कोई विद्यमान नहीं हुआ। तो असतः भाव न विद्यते, इसका भाव होनापन है ही नहीं। अब नहीं होनापन उसको ही होना माना है, खास धन मिल जाए और भोग मिल जाए, इसको सत्ता माना भोग को और धन को, बिल्कुल इसकी सत्ता है ही नहीं, उसकी सत्ता उसी की ही है ही उसी की सत्ता। लोगों की दृष्टि में भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ऐश्वर्य संग्रह करना रुपया पैसा आदि और भोग उनका सुख लेना, ऐसे में आशक्त हुए वो पार बार थी, उसमें उन्नति होती है नहीं, क्यों नहीं होती, उनका हमें भगवान की प्राप्ति करना ये निश्चय नहीं हो सकता। जिसके भोग की आशक्ति है, ऐश्वर्य की आशक्ति है, रुपया कमाना है, रुपयों को बढ़िया समझता है, सुख जो संयोग सुख जो ठीक समझता है, उनके हृदय में परमात्मा की प्राप्ति करना है ये निश्चय हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रत्येत नाम, स्वर्ग में सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, उन लोगों में सुख मिलेगा, ये सुनी हुई से अपरिचित हो गया। यहाँ का तो सत्ता मान ली और वहां की सत्ता मान ली, यहाँ का नहीं तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन, विद्यमान कहाँ है, ब्रह्म लोक में विद्यमान नहीं है, क्यों पुनरावर्तन है तो नासतो विद्य दे भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। ब्रह्मलोक गए सुख भोगा और पीछे मृत्युलोक में आए तो मारवाड़ी भाषा में कोरा खोटी हुआ, मिले कुछ नहीं। ब्रह्मलोक गए खोटी हुआ, बोला कोरा खोटी हुआ, क्या मिले बताओ। मायर का निमंत्रण देने के लिए ब्राह्मण गया, जो नरसिंह जी साधु बोला कोई निमंत्रण देने को आया है, अब भोजन आएगा बढ़िया। और वे बातें करी तो अगर तो भैर मांगे हुए तो कहते गांव रे आने गांव रे आते से ब्राह्मण कर दी ना खोटी। ये ब्राह्मण आयो जो बंधु गांव से आते खोटी कर दिया, आटो लाते खोटी कर दिया। जो ब्रह्म लोग गया स्वर्ग लेगा कोड़ा खोटी हो गया, मिले कुछ नहीं। भगवान की प्राप्ति करते देखो खोटी हो गया, तो सत्ता है ही नहीं, वो खोटी हो रहा है। सगला तो खोटी हुआ कि मिले मिला वो कुछ नहीं, कोरा खोटी हो रहा है। माने नहीं वही बात अपनी, कोरा खोटी हुई, सब खोटी हो रहा। ना सो तो विद्यते भाव करती ये हुआ, जितना भोग भोगते रुपया करते हो, मान बढ़ाई करते हो, वाह वाह करते हो, पद ग्रहण करते हो, मिनिस्ट्री करते हो, खोटी हो रही, कोरा खोटी हो रहा है, मिलना कुछ नहीं है। क्यों ना सदो विद्यते भाव, असद का भाव विद्यमान है ही नहीं, है ही नहीं। उनमें क्यों समय बर्बाद करते हो, अब नहीं नहीं उसमें विरोध कर रहा, अब उसमें सब बर्बाद हो रहा है। अरे सत्ता अभाव नहीं, सत का अभाव नहीं है तो सत नित्य है, उसको नहीं है। और सन मात्र सुगम परिणाम, सत्ता मात्र का ज्ञान बहुत सुगम है। क्यों मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईट है, चूना है, पत्थर है, भीत है, दीवार है, कपड़ा है, तो है क्या चीज है? पशु पक्षी दीवार है तो नहीं है, और है जो का तुम सब में अनिश्चित है, तो है को ऊपर रहना चाहिए, है को आदर देना चाहिए, है को महत्व देते ही नहीं, जो नहीं है उसको महत्व देते। अब नहीं को महत्व देने वाला का उद्धार होगा कि पतन होगा? उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो सत को महत्व देने से होते हैं, सत का आदर करने से होता है। तो असत की सत्ता बानी, सत्ता को फिर महत्ता बानी उसके साथ में, कि रुपया बड़ी भारी चीज है, मान पाड़ बड़ी भारी चीज है, प्रशंसा बड़ी भारी चीज है, ये भोग भोगना बड़ी भारी चीज है, इसके बिना तो कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अब नाशवान को ही सत्ता दी, अरे सत्ता दे सत्ता बन नहीं थे, महत्ता दी, कोई सत्ता ही नहीं, महत्ता दी है इसको। जो कोई नाशवान है, रहने वाला है नहीं, जो सत्ता विद्यमान ही नहीं है उसकी, उसको महत्ता दी है। अब कल्याण कैसे हो, बातें कर लो भलाई, महत्ता तो उसी को दी गई। मन में तो कोई बात बैठी, मान बढ़ाई, आदर सत्कार, संग्रह रुपया पैसा, मकान भोग संग्रह पदार्थ, इनको महत्ता दी है। अब इनको महत्ता दी दिए तो रहेगा नहीं, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं, धोखा मिलेगा, कोड़ा खोटी उड़ा है, कुछ कुछ मिलना नहीं, कोड़ा खोटी उड़ा है, इसके सिवा क्या मिलेगा बताओ। काम रे आते बमन कर देना खोटी, नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके पीछे पड़ा है, उसका ही संग्रह करते हैं, उसका ही आदर करते हैं, मान बढ़ाई हो जाए, कुछ बड़े भाई आदमी मिनिस्टर बन गया, ये महात्मा बन गया, ये राजा बन गया, सम्राट बन गया, क्या बन गया? भाव तो है ही नहीं उसका, नाश तो विद्यते भाव, भाव ही नहीं, अभाव में भाव जा रहे, अभाव में महत्ता दे जा, बड़ी भारी महत्ता होगी जाओ, मिनिस्टर हो गया, सम्राट हो गया, इंद्रपद मिल गया, क्या मिल गया? धूल में मिल गया, और मिले मिले कुछ नहीं है। सफा ऐसी बात है, नाश तो विद्यते भाव, नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कभी होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, चारों बात है। सत का अभाव था नहीं, सत का अभाव है नहीं, सत का अभाव होगा नहीं, सत का अभाव हो सकता नहीं, ऐसे सत्य तत्व तो उसी तरह से विमुख हो रहे हैं। अरे भाई मनुष्य शरीर ये एक जगह है, 84 लाख जोनी है, इसके सिवा देवता है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल है, ये तो बाहर नीचे ऐसे है, 4 लाख से अधिक है, अलग है ये चीज, ये भी कुछ नहीं है, उनमें फंसा हुआ, उनको भी महत्व दे रहे हैं। केवल मनुष्य जन्म में इस जगह नहीं, भूत में, प्रेत, पिशाच, गुहक, राक्षस, कुष्मांड, इसमें निकलने की जगह नहीं है, उद्धार करने की चीज केवल मनुष्य जन्म में, उस जन्म में आकर के भी और महत्व देते इन चीजों को, मान को, सत्कार को, आदर को, रुपये पैसे को, भोगों को, मकानों को, सजावट को, सुंदरता को, इसको महत्व दे रहे। कर क्या रहे हो, मनुष्य बने हो तुम, उद्धार का मौका है, यहाँ से अगड़ी हो तो उद्धार नहीं होगा। एक 4 दीवारी थी, उसमें एक सूरदास चला गया, एक दरवाजा, तो दरवाजे की तरफ हाथ रखे, एक से लाठी से चले, कटे खाने में पड़े, कटे ठोकर लगे, कटे झाड़ में टूटे, कसी करे, अब तो भी दीवार आ जाएगा। दीवार आई, यहाँ आया तो मत हम चली खास, यूं करने लगे, यूं करने निकलते, आगे निकल गए, आगे दूसरी दीवार पकड़ में आ गई, पास चक्कर वही काटो। जो मनुष्य जन्म दीवार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है, इसमें माथा में खा जा ले, तो माथा में खा जा ले, नरक में जाएगा, नरक स्वर्ग डूब जाएगा, क्यों सुना तेरे माथा में खा जा ले, तो मार पीट पड़ेगी इसमें, तो माथा में खा जा ले इसमें, और दरवाजे निकल गया, बैठ फिर गया। अब इतने दिन आपको हमारे को समय निकल गया, क्या उन्नति करी, क्या फायदा करते बताओ? भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, योग सिद्धि कर ली, क्या किया? जीवन मुक्ति कर ली, तो क्या किया? भगवत बन गए, जीवन मुक्त कर लिए, बातें सुन ली, बातें सुन ली, राजी हो गए, क्या मिला बताओ? एक धूप तर गए और तिर गए, थन क्या मिले हो, तेरे क्या मिला बता? सौ वर्ष भी जल खिमे ताशो किसा स्नेह, किसना तिसना जब मिटे आंगन वर्ष में। 100 वर्ष 100 कोष बिजल खिमे, बिजली खेती 100 कोषों दी है बिजली, 100 कोष बिजली, 60 कोषों गाज, ये सुनता है। पर किसना तिसना जब मिले, जब आंगन बरसे में तब हो, 100 कोषों के साथ समय क्या पाए तू? अब कभी यू हो जाए, यू हो जाए, अरे हो जाए, तेरा कल्याण किया नहीं देने कि तेरी भूल गए। बरात आई साहब, बरात सब कुछ सब चीज बहुत है, कि बींद कहा तुम्हारे, बींद भूल गए, और हम लाए सब वही बना तुझा, सब रुपया पैसा और सब सामग्री लाए, हम सिंगड़ा खाड़ ही लाए, बींद को बींद तो भूल गए, बड़े काम में कोई ना कोई भूल हो जाती है, तो मनुष्य ने भजन किया तो भूल गया सर। और बताओ, मैं धन कमा लिया, मकान बना लिया, छोटा छोटी शादी कर ली, मुकुट मत कर लिया, जीत गए उसमें, अब मुकुट मत रहे कर लिया, क्या काम आया ये? मरने लगे क्या काम आएगा? कुछ नहीं किया वह भर्ती होगा, जो रात दिन काम कर रहे हैं, अंत में भर्ती होगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भाएगा, क्योंकि नाश तो विद्युत भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, है ही नहीं, उसमें उसमें समय बर्बाद कर दिया सभी, जो खास परमात्मा प्राप्ति का मौका था, होश ही नहीं है, विचार ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। कब ख्याल करोगे, कब चेतोगे? सफेद बाल होने लगे हैं, छोटा है ये, बड़ा हो रहा है ये, मैं कब करोगे उद्धार, अपना कल्याण कब करोगे? इस तरफ ख्याल ही नहीं है, कितना अनर्थ हो रहा है। यार मौका है अभी, अपने को गीता जैसा, गीता रामायण जैसा ग्रंथ, भागवत जैसा ग्रंथ हमारे को मिला है, पढ़ने पढ़ाने वाले मिले हैं, ये गीता प्रेस का पुस्तक प्रकाशन हमारे समय में हुआ है, ये 100-200-500 पहले भेजा था, तो 100-200 पीछे होता था, हमारे क्या काम आता? तो हमारे को मौका कैसा मिला है? सत्संग का मौका मिला है, शस्त्रों का मौका मिला है, सद्भाव का, कीर्तन का मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है हमारे को। ऐसा मौका मिलने पर भी उद्धार नहीं करेंगे, फिर कब करोगे? किस देश के लिए, किस कार्य के लिए, किस व्यक्ति के लिए, किस वस्तु के लिए अड़िगते हो कि वो मिल जाएगी तो काम करेंगे? और कौन सी बढ़िया वस्तु मिलेगी? कोई अवसर मिलेगा, कोई मौका मिलेगा, कोई देर संत मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, मिलेगा क्यों? अभी भलो फिर जाओ, कहीं जाओ, ढूंढो कोई महात्मा संत को जिससे अपने कल्याण हो जाए। अभी उद्योग करना है तो फिर कब करोगे? मौत का पता नहीं आज आ जाए, अभी पेट में मर जाता है, जन्म था मर जाता है, दिनों का मर, महीनों का, वर्षों का मरना, मरने की 100 वर्ष तक खुली वह मौत तो तैयार न मारे काल अचानक से पेट की वही घड़ी के बिना की ढेरी सोच के विचार ही नहीं करते हो, कब विचार करो, कब सोचोगे, तूर्ण भी यते इतना पते मृत्यु याद तूर्ण भी यते, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करो, विषय खल सर्वतः याद नाश तो विद्यते भाव है, जिसका भाव विद्यमान नहीं उसके लिए रात दिन दौड़ रहे, उसके लिए रात उद्योग कर रहे जो है ही नहीं है, उसे ख्याली ख्याली नहीं है, वो तो है ही नहीं, असत्य महाप्रतिष्ठ जगदावर परस्पर समूतम के मन काम काम यही है, नाने दस्ती थी बात ही ना है ही नहीं, कितनी बात कि तुम पर नुकसान हो रहा है, उस परमात्म तत्व की बात है, अपने को चर्चा करने को मिलती है, सुनने को सुनाने को मिलती है, ये मौका हजारों लाखों करोड़ों आदमियों को नहीं मिलता है, ये मौका ये है जो हमारे को मिला है, गीता प्रेस पुस्तक प्रकाशन है महाराज, हिंदू जिन गीता प्रेस है कल्याण में हम जानते ही नहीं, कितनी विचित्र बात है, मेरे को मिले ऐसा आदमी, ऋषिकेश सरगर में एक भाई की दुकान, वो कहते हैं मैं यह दुकान करता हूँ पुस्तकों की दुकान, अरे गीता प्रेस की पुस्तकों से पुस्तक ले जाओ, कई वर्षों से कि मारे पता ही सत्संग हो रही है, पुस्तक पुस्तकों की दुकान स्वर्गस्व में गीता प्रेस की पुस्तक ले जाओ, पर सत्संग होता है इसका पता ही नहीं, कई साल मिला आदमी तो बहुतों को नहीं मिलती है सत्संग, कितनी चर्चा दुनिया मात्र में चर्चा, आते हैं लोग बहुत दूर दूर से स्वस्थ होने लगा, हमारे पता ही नहीं, और घर सत्संग होता है हमें पता नहीं, वही रहता सर्वस्व में ये दशा हो रही है, अरे सुन दो क्या नहीं हाल करे, ये भी कुछ नहीं सुन दो सुना दो, अरे सुना दो क्या करे, सुनने सुनाने वाला अन्य व्यसन देना सर्वे, ये व्यसन है सुनाने का, आपके सुनना व्यसन हमारे सुनाने का व्यसन, सिर्फ पीढ़ी पीढ़ी जो नहीं तत्व ऐसे इसको कराई सब बतावे तो जल्दी से जल्दी इसको प्राप्त करे, फिर परवाही नहीं है मूर्ख भारवाही भार शिवे तनुसंधन से यथा खर संदन भारवाही यथा खर संदनवाही संदन भारवाही भार शिवेत्ता तो भार जानता कि है कम है, अरे चंदन है चंदन वंश का पूर्व भार के सिवा कुछ नहीं, ऐसे पढ़ गए पंडित पढ़ गए भार भार जानते करते बोझा उठा लिया, भवन की मूर्खा गुरु मूर्ख होता है जानते हुए पंडित भी मूर्ख हो रहे समझ समझे मैं खाली नहीं करते हैं तो प्राप्त करना है, तो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत दो चीज है छोड़े अविनाश तद विद्धि सर्वविदं तत्त्वम अंत बनते ही मेरे अंत सोता सही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शास्त्रार्थ धीत्या भी भवंती मूर्खा किस्तु क्रियावान पुरुष सब विद्वान शास्त्रार्थित्या भी भवंती मूर्खा वो तो बचाओ नहीं अधिक अधित्या भी